Green Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 28 marca, jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rozpoczęła się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Rumunii. Rozmowy dotyczą m.in. współpracy gospodarczej. W Brukseli dziś spotkanie ministrów unijnych krajów odpowiedzialnych za kwestie energetyki. Polska będzie na nim zabiegać o dofinansowanie małych reaktorów jądrowych. Na kilka dni żegnamy wiosenną pogodę. Na przymrozki muszą uważać m.in. mieszkańcy Śląska. Przez ostatnie 25 lat Polska i Rumunia za bardzo ze sobą konkurowały. Dobrze, że teraz jest więcej współpracy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu jest w Bukareszcie na konsultacjach międzyrządowych. Kilka minut temu zakończyło się jego wystąpienie dla mediów. Premier zaznaczył, że to właśnie do Rumunii i Polski, obok Węgier i Słowacji, trafia najwięcej ukraińskiego zboża. Wpływa to na sytuację rodzimych rolników, bo ceny w skupach są niższe. Wspólnie walczymy tutaj o to, aby to zboże wyjeżdżało z naszych krajów, żeby Unia Europejska skutecznie pomagała nam w realizacji polityki handlowej, która leży w najlepszym interesie strategicznym Ukrainy, a więc i Europy Środkowej, ale także w najlepszym interesie gospodarczym, najlepiej rozumianym interesie gospodarczym Polski i Rumunii. To kolejne wyzwanie, z którym mierzymy się w sposób identyczny dzisiaj, tutaj i teraz, Polska i Rumunia. Przedstawiciele obu państw będą rozmawiać również m.in. o kwestiach bezpieczeństwa i wsparciu dla Ukrainy. Grupa unijnych krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o zagwarantowanie dofinansowania budowy małych reaktorów jądrowych. Chodzi o przyspieszenie wdrażania SMR, czyli małych reaktorów modułowych. List, który ma być dziś wysłany, widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Zamiar przystąpienia do wspólnego apelu wyraziły zarówno kraje z naszego regionu, jak i Europy Zachodniej. Kto dokładnie? Okaże się dziś po spotkaniu w Brukseli ministrów do spraw energetyki. Grupa państw, a wśród nich Polska, uważa, że potrzebne jest wsparcie z unijnych funduszy na wdrażanie różnorodnych typów rozwijanych obecnie technologii SMR oraz budowy łańcucha dostaw do powstającego sektora. Polska dodatkowo uważa, że rozwój małych reaktorów jądrowych powinien być otwarty i konkurencyjny, w oparciu także o technologie od dostawców spoza Unii Europejskiej. Polska, jak usłyszałam, chce też przyspieszenia prac nad harmonizacją i standaryzacją licencji. Warszawa dostrzega w małych reaktorach modułowych uzupełnienie dla projektów wielkoskalowej energetyki jądrowej, szczególnie w obszarach wytwarzania ciepła przemysłowego, komunalnego oraz produkcji wodoru, w których rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania jest niezbędny dla osiągnięcia unijnych celów klimatycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pogorszyła się pogoda w województwie śląskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kilka alertów dla tego regionu. Synoptycy ostrzegają m.in. przed przymrozkami. W ciągu dnia temperatura będzie już dodatnia. Inaczej sytuacja wygląda na południu regionu. Na wysokości powyżej 500 metrów nad poziomem morza przymrozki zapowiadane są do jutra. Prognozowane są także opady śniegu. W samym Bielsku-Białej ma spaść od 10 do 15 cm, w wyższych partiach od 5 do 10 cm świeżego puchu. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 0 stopni. Natomiast dziś w nocy temperatura ma spaść do około minus 8, a przy gruncie do minus 10 stopni. Taka aura powoduje także oblodzenie, dlatego trzeba uważać, bo może być ślisko. Na pozostałym obszarze województwa temperatura w ciągu dnia wyniesie od 2 do maksymalnie 4 stopni. W całym regionie będzie także silnie wiało. Średnia prędkość wiatru wyniesie do 35, a w porywach do 75 km na godzinę. Powieje z północnego zachodu. Lokalnie możliwe są także słabe burze. Raport pogodowy przedstawiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Świętokrzyskie Centrum Onkologii będzie do końca czerwca realizowało program profilaktyki nowotworów płuc. Z bezpłatnej tomografii komputerowej płuc i konsultacji lekarskiej mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które przez wiele lat paliły papierosy, bądź nadal nie wyzbyły się tego nałogu. Na badania mogą przybyć nie tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, ale także podkarpackiego i małopolskiego. Izabela Opalińska, rzeczniczka Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, powiedziała, że u tych osób mogą występować dodatkowe czynniki ryzyka. To są osoby również palące papierosy obecnie lub w przeszłości, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka, tak jak na przykład nowotwory płuc w najbliższej rodzinie, przewlekła choroba obturacyjna lub włóknienie płuc u tej osoby, która pali papierosy, przebyty nowotwór złośliwy związany bezpośrednio z paleniem tytoniu, albo narażenie zawodowe na czynniki, które mogą wywołać raka płuca, krzemionkę, na beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, na spaliny z silnika diesla.

Jak wskazówki gonią dzień, w równoległych korytarzach się jarzy jak wspomnienie. Noc jest moim manifestem, chociaż chwilę sam bez ciebie. Nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I skakuję w nową pętlę, skakuję w nową. Lecę, powiedz, lecę, gdzie jestem, lecę. Lecę, powiedz mi, gdzie jestem. I wskakuję w nową pętlę, lecę. Czyli Piotr Rogucki i Cień. 16 minut po godzinie 10 po polsku było, więc tutaj dość łatwo, dość prosto. W obcych językach czasami bywa gorzej z odpowiedzią na pytanie, o czym ta piosenka jest. No więc teraz porozmawiajmy, o czym ta piosenka jest. Bed and Breakfast w pigułce, Piotr Firan i Rafał Uzar. Ain't over, till it's over. Lenny Kravitz. O, znana piosenka. Here we are, still together. We are one. To still mogłoby świadczyć o tym, że trochę już jest nudno, ale nadal jesteśmy razem. To jest to kluczowe właśnie słowo. Still. Czyli wciąż, nadal. We are one. Ale dodaję, so much time has been wasted. Zmarnowaliśmy mnóstwo czasu. Playing games with love. Czyli stracili ten czas, jakieś gierki miłosne, jakieś zabawy, no raczej negatywne. Intrygi. Mm-hmm. I dodaję, so many tears I've cried, so much pain inside. Tyle łez wypłakałem, taki ból w sobie noszę. I dodaję, but baby, it ain't over till it's over. Jeśli nie podejmiemy tej decyzji, to się nigdy nie skończy. Tak, czyli to wciąż trwa, ten związek wciąż trwa. So many years we've tried to keep our love alive. I dodaję, but baby, it's not over till it's over. Czyli tak troszeczkę pozytywnie, prawda? Pracowaliśmy nad związkiem, ale dopóki nie podejmiemy decyzji, dopóty to będzie trwało. I mi się bardzo podoba ostatnia zwrotka. How many times we work things out? I dodaję, all my doubts and fear kept me wondering. Moje wątpliwości prowadziły mnie do pewnej refleksji, tak? Tak, i refleksji było tak. Everything would have happened if I'd always be in love. Ale na to nie mamy wpływu. It ain't over till it's over. Here we are,

Nasze oczy powinny zwrócić się wtedy dokładnie na zachód. No i tu może być mały problem, bo niektóre planety będą łatwiejsze do znalezienia i zobaczenia. Jowisz i Merkury będą widoczne blisko horyzontu, będą bardzo jasne i łatwe do znalezienia. Mars będzie trochę ciemniejszy, ale też da się znaleźć, też będzie łatwo zauważalny gołym okiem, a zlokalizujemy go w prosty sposób nieco poniżej Księżyca. Między Marsem a Jowiszem i Merkurym trzeba będzie szukać Wenus. No, Wenus, którą oglądać będziemy też może z nieco większymi problemami, ale da się. Gorzej sprawa będzie mieć się z Uranem, to nic dziwnego, no bo to siódma planeta od Słońca, więc jej blask jest dla nas dość słabo widoczny. Do zobaczenia Urana potrzebne będą przynajmniej lornetki, no a planetę odszukamy w pobliżu Wenus, trochę powyżej i trochę na lewo. No jak to bywa w przypadku obserwacji tego typu, obserwacji gwiazd, obserwacji różnorakich wydarzeń na niebie, najlepszym wyborem pod względem lokalizacji są ciemne miejsca, obszary o słabym, tak zwanym zanieczyszczeniu światłem. Jest w internecie do znalezienia strona z mapą zanieczyszczenia światłem, już kiedyś Państwu o niej opowiadałem, ale skoro jest okazja, no to przypomnę, Light Pollution Map. Takie hasło trzeba wpisać w wyszukiwarkę i na pewno bez problemu daną stronę znajdziemy. Dla ciebie gra. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ci to umieją rozgrzewać. Linkin Park i Lost. w ostatni piątek na 20 miejscu w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki lpt.polskieradio.pl. Tam całe notowanie Państwo znajdą i tam też można głosować, podobnie jak za sprawą naszej trójkowej aplikacji. Dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem. 24 minuty dzielą nas od godziny 11. Tydzień temu opowiadałem Państwu o pewnej asteroidzie. Ona nazywa się 2023DW. 50-metrowej średnicy kosmiczny kamień leci w kierunku Ziemi. Leci, tu się nic nie zmieniło. Z nieco przymrużonym okiem mówiłem tydzień temu o końcu świata, który naukowcy z NASA zapowiedzieli na walentynki 2046 roku. Teraz NASA ów koniec świata odwołała. No, ogromna asteroida wielkości 10-piętrowego wieżowca przeleci jednak obok Ziemi. Wcześniej astronomowie nie wykluczali, że obiekt kosmiczny może jednak zderzyć się z naszą planetą za 23 lata właśnie. No z tym końcem świata to też przesada. On nie narobiłby aż takich szkód. On mógłby ewentualnie zniszczyć jakieś, no nawet całkiem duże miasto. Tak czy inaczej, teraz prawdopodobieństwo, że 50-metrowa asteroida przeleci obok, wynosi 99,97%. Kiedy NASA ostrzegała przed niebezpieczeństwem, prawdopodobieństwo kolizji z naszą planetą szacowano na 1 do 560, no ale teraz po uzupełnieniu danych na temat jej obecnej trajektorii jest to 1 do 3300. Szef Dyrekcji Obrony Planetarnej Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA Richard Moisel uważa, że w najbliższym czasie szanse spadną do zera. Oficer obrony planetarnej NASA Lindsay Johnson poparł kolegę europejskiego, dodając, że prawdopodobieństwo katastrofy zdecydowanie ma teraz tendencję spadkową. Lindsay Johnson wyjaśnił też, że groźba katastrofy wydaje się coraz mniej realna w miarę jak naukowcy dowiadują się coraz więcej o asteroidzie, jej trajektorii i o tym, jak bardzo zbliży się do Ziemi. Obiekt 2023DW został po raz pierwszy zauważony dzięki programowi wyszukiwania asteroid i potężnemu teleskopowi na pustyni Atacama w Chile. On został zauważony 26 lutego, no i do 1 marca NASA szacowała prawdopodobieństwo kolizji na 1 do 1200, a następnego dnia wzrosła do 1 na 710. Do 7 marca NASA twierdziła, że prawdopodobieństwo kolizji wynosi 1 do 560, zauważając, że zbieranie danych zajmuje kilka tygodni, aby dokonać odpowiedniej prognozy. Teraz asteroida została zdegradowana do 8 miejsca na liście niebezpiecznych obiektów kosmicznych NASA, co oznacza, że prawie nie ma szans na kolizję z Ziemią. Agencja Kosmiczna twierdzi, że 2023DW zbliży się do Ziemi na odległość około 3 milionów kilometrów. Końca świata nie będzie. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. City, formacja M83. Tu trójka, audycja przedpołudniowa. 13,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Dziś mamy kosmiczny wtorek w trójce przed południem, no ale chwilowo wracamy na Ziemię, a to na okoliczność naszego codziennego przedpołudniowego spotkania z historią. Wracamy więc do dzisiejszej kartki z kalendarza. 28 dzień marca. Co ważnego, co interesującego, co niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk, doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 28 marca roku 193 w Rzymie zginął cesarz Pertynax, zamordowany przez własnych pretorian, a władzę zdobył Didius Julianus w wyniku wygranej podczas licytacji tronu. licytacji tronu, no to brzmi co najmniej dziwnie. Jak doszło do tego wydarzenia? Doszło dziwnie. Ja może zacznę od tego, kim był w ogóle Didius Julianus, bo postać taka, bym powiedział, dosyć zagadkowa. Urodził się w rodzinie kwickiej. Podobno był pochodzenia galijskiego. Jego zromanizowaną rodzinę łączyć miał pokrewieństwo z matką cesarza Marka Aureliusza. To już pokazywało, że może taka osoba zawędrować bardzo wysoko w hierarchii społecznej. I rzeczywiście Didius dzięki poparciu matki Marka Aureliusza, jego samego, zawdzięczał swoje pierwsze godności urzędu, ale także przede wszystkim miejsce w Senacie, które doprowadziło go do tej licytacji. W okresie sprawowania władzy przez cesarza Komodusa objął stanowisko prefekta funduszy alimentacyjnych w Rzymie. Oskarżano go też z racji tego bogactwa, którego się dorobił, tak? Oskarżano go o udział w spisku przeciwko cesarzowi, ale uznano go za niewinnego. W jakim stopniu zszedł na plan dalszy, natomiast jego postać, jego osoba właśnie pojawia się ponownie, gdy pod koniec 192 roku najpierw ginie cesarz Komodus, a w marcu 193, jak już pan redaktor wspomniał, pretorianie zabili jego następcę Pertynaksa. Niezła historia. Cały czas ciekawi mnie ta licytacja tronu, ale może wcześniej powiedzmy o Julianusie, jak długo panował, jakie były jego rządy. Didius miał dowiedzieć się o śmierci Pertynaksa na uczcie. Podpity senator udał się do koszar pretorian, licząc na ich poparcie w zamian za obietnicę wysokiego żołdu. W koszarach doszło do licytacji, ponieważ nie był jedyną osobą, która liczyła na względy pretorian. Pojawił się prefekt Rzymu, Flavius Sulpician, i doszło tak naprawdę, pretorianie zdecydowali o tym, że obaj ci urzędnicy niech zalicytują między sobą stawkę, którą pretorianie uznają za odpowiadającą ich aspiracjom czy oczekiwaniom. I okazało się, że Julianus przebił Flaviusza Sulpiciana, oferując każdemu żołnierzowi gwardii po 25 tysięcy tercji. To oznaczało wygraną i 28 marca złożono mu przysięgę na wierność. Didius Julianus jednak nie rządził długo, ponieważ bardzo szybko wystąpili przeciwko niemu namiestnicy różnych prowincji, m.in. Pannonii, Septimius Sever, który okazał się najpoważniejszym kontrkandydatem, Brytanii, Clodius Albinus czy Syrii. Najenergiczniej, jak wspomniałem, właśnie postępował Septimius Sever, którego legiony nadunajskie znajdowały się najbliżej Italii. Wyruszył on bardzo szybko na czele swoich legionów do Rzymu. Rzym otworzył mu bramy na oścież. Julianus ogłosił Severa, co prawda, wrogiem publicznym, wysłał nawet oficera, zabójcę, który miał zabić Severa samego, ale jednak pretorianie oczywiście, tak jak jednego cesarza wynieśli za odpowiednią kwotę pieniędzy, tak przeszli na stronę Severa, kiedy ten ich obiecał, że nie spotka nic ich złego. Sever zdobył Rzym, a Julianus został zamordowany przez pretorian bardzo szybko, bo już 1 czerwca 193 roku, czyli rządził de facto niecałe 3 miesiące. Podobno ginąc, Didius miał rzec: i co ja zrobiłem tak strasznego, że zginął, prawda? No ale to tak właśnie czasami wygląda, że gdy kupujemy jakąś władzę, to raczej nie zyskujemy tym szacunku swoich poddanych. No i tak jak właśnie bardzo łatwo było uzyskać ten tytuł cesarza, tak bardzo szybko ci, którzy mu go ofiarowali za pieniądze, pozbawili nie tylko tytułu, ale i życia. Niezła historia. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem, jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czuję